wszystko, co potrzebne do szkoły. Już teraz. Super okazja. Przy zakupie 4 wybranych artykułów szkolnych, 2 najtańsze dostaniesz za 1 grosz. To proste jak 2 plus 2. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 2 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za pół godziny w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego dyskusja o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Po spotkaniu Biden-Zełenski komentatorzy mówią, że rozmowy nie przyniosły przełomu w kluczowych kwestiach. 77 lat temu upadło Stare Miasto. W sumie tego 2 września szacuje się, że Niemcy mordują ponad 1000 osób. W Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego za pół godziny odbędzie się debata o sytuacji na granicy Unii z Białorusią. Będzie dotyczyć wykorzystywania migrantów przez reżim w Mińsku do agresywnych działań wobec unijnych krajów. Sytuację przedstawi ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Obecni będą również przedstawiciele rządów Litwy i Łotwy. Polski ambasador przy Unii Andrzej Sadoś powiedział, że białoruski reżim testuje odporność wspólnoty. Europoseł Witold Waszczykowski dodał, że Polska ma obowiązek poinformować Europę o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii. Chcemy zwrócić uwagę, że jest to próba hybrydowego ataku na Unię Europejską, że jest to próba, która nie zrodziła się w Mińsku, mogła się zrodzić najprawdopodobniej w Moskwie. Sytuacja jest niebezpieczna. Bo jak mówił europoseł, tuż za granicą w tym miesiącu będą odbywały się manewry zapad z udziałem ponad 200 tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Witold Waszczykowski poinformował też, że będzie domagał się debaty na ten temat na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i przyjęcia rezolucji, w której działania Aleksandra Łukaszenki zostaną potępione i znajdzie się apel o nałożenie kolejnych sankcji na Białoruś. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Straż Graniczna ostatniej doby udaremniła 93 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 17 imigrantów, Irakijczyków, Nigeryjczyka i Kameruńczyka, którzy przeszli granicę wbrew prawu. 2 cudzoziemców zatrzymano za pomocnictwo. Za 1,5 godziny poznamy nowe dane dotyczące epidemii, która niestety przyspiesza. Wczoraj było prawie 370 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 13 osób. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych przypadków zwiększyła się o 56%. Coraz więcej też osób jest hospitalizowanych z powodu COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest w tej chwili 475 osób, czyli o 10 osób więcej niż dobę wcześniej. Chorują i umierają głównie osoby niezaszczepione, zaznaczył wiceminister Kraska. No jedyną metodą, abyśmy uniknęli tej czwartej fali w takim natężeniu jak to mieliśmy poprzednio, to są szczepienia. Szczepienia niestety spowolniły. Minionej doby wykonano 46 tysięcy szczepień, a w pełni zaszczepionych jest blisko 18 milionów 800 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ważne spotkanie, ale brak przełomu w kluczowych kwestiach. Tak wyniki rozmów Joe Bidena z Wołodymyrem Zełenskim są komentowane na Ukrainie. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkali się w Białym Domu. Rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa energetycznego, w tym Nord Stream 2 oraz współpracy obronnej. We wspólnej deklaracji Stany Zjednoczone zapewniają o wsparciu Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Obiecują pakiet pomocy wojskowej w wysokości 60 milionów dolarów. W dokumencie napisano też, że oba kraje postrzegają Nord Stream 2 jako zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone zapewniają o tym, że wykorzystają środki prawne, aby zapobiec używaniu energii jako broni geopolitycznej przez Kreml. Deklaracja nie wykracza poza wcześniejsze zapewnienia Białego Domu. Tymczasem przed spotkaniem prezydent Wołodymyr Zełenski wyrażał nadzieję, że usłyszy od Stanów Zjednoczonych w sprawie Nord Stream 2 konkretne gwarancje. W dokumencie USA obiecują też wsparcie ukraińskich reform kwotą ponad 400 milionów dolarów. Zapewniają też o prawie Ukrainy do wstąpienia do NATO. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 77 lat temu niemieckie oddziały wkroczyły na teren stołecznego Starego Miasta i tym samym upadła dzielnica, w której podczas powstania warszawskiego toczyły się najcięższe walki. Pod koniec sierpnia dowództwo AK podejmuje decyzję o ewakuacji tylko osób zdolnych do walki. 2 września 1944 roku do dzielnicy wkraczają oddziały niemieckie, mówi Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta decyzja zapada. Ewakuujemy tylko i wyłącznie uzbrojonych żołnierzy, powstańców i lekko rannych. Natomiast na Starówce zostają nie tylko cywile, ale zostają również powstańcy ciężko ranni. Zostają z nimi również sanitariuszki w szpitalach. I zaczyna się rzeź. Zarówno egzekucje cywilów, jak i powstańców. W sumie tego 2 września szacuje się, że Niemcy mordują ponad 1000 osób. Niemcy niemal doszczętnie zburzyli dzielnicę. Po zakończeniu wojny na Starym Mieście pozostał jeden budynek, który nadawał się do zamieszkania. Dziś rozpoczyna się akcja edukacyjna Bohateron w Twojej Szkole. Placówki, które wezmą w niej udział, przeprowadzą lekcje o Powstaniu Warszawskim. Partnerem akcji jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W sporcie Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki i siatkówki. Dziś dzieje się dużo. Najpierw o 17.30 nasi siatkarze meczem z Portugalią w Krakowie rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Zapraszamy na relację na naszej antenie. W Tauron Arenie będzie Kuba Niziński. Potem o 20.45 pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym. Nasi piłkarze grają z Albanią w eliminacjach mundialu. Były reprezentant Polski Sebastian Mila mówi, co ma do zaoferowania mimo sporych osłabień w zespole nasz selekcjoner Paulo Sousa. Przede wszystkim ma do zaoferowania drużynę, która jest po prostu lepsza od Albanii i która absolutnie nie może sobie pozwolić tutaj na stratę punktów. No jednak jakość jest po naszej stronie. Ja nie mówię, że to będzie spacerek, chociaż życzę tego, żeby to się szybko rozstrzygnęło, choć wiem, że takie mecze zazwyczaj są męczarnią. Zapraszamy na relację z meczu naszych piłkarzy. Na miejscu będzie Adam Malecki. Co w tenisowym US Open? W meczu dwóch Amerykanek piękna Sloane Stephens nieoczekiwanie pokonała Corrie Goff, wielką nadzieję amerykańskiego tenisa, lepszą w pierwszej rundzie od naszej Magdy Linet. Z kolei uwielbiany przez kobiety na całym świecie Stefanos Tsitsipas w ich opinii traci niepotrzebnie siły. W pierwszej rundzie grał 5 setów z nawpółemerytem Andy Murrayem, teraz 4 z dużo niżej notowanym Adrianem Manarino. Nas oczywiście najbardziej interesują dzisiejsze mecze Polaków. Co ciekawe, Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają bezpośrednio po sobie na korcie numer 2. Najpierw w akcji zobaczymy Igę. Jej rywalką od 18 będzie francuska Fiona Ferro. Po niej Hubert zagra z doświadczonym Włochem Andreasem Seppim. I znów jesteśmy w kraju. Zastał Zielona Góra zrewanżował się Stali Ostrów Wielkopolski za finału koszykarskiej Basket Ligi. W meczu Super Puchar Polski zwyciężył 84-69. Teraz zaglądamy do Tokio na Igrzyska Paraolimpijskie. Dziś w porannej sesji lekkoatletów Klaudia Maliszewska była piąta w pchnięciu kulą. Mateusz Owczarek zajął 7 miejsce w skoku w dal i nie krył rozczarowania. Stać nie było na dalsze skoki. Głowa nie zapracowała i naprawdę bardzo mi wstyd i żałuję, że po prostu tego potencjału nie pokazałem. A Mirosław Madzia był 9 w rzucie dyskiem. Na pływalni do finału 50 metrów stylem grzbietowym awansował Jacek Czech. Na strzelnicy w finale pistoletu z 25 metrów wystąpi Szymon Sowiński. W 1/8 finału zawodów łuczniczych odpadła Milena Olszewska. Polacy mają 18 medali, 3 złote, 5 srebrnych i 10 brązowych. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Kończymy zaproszeniem na Tor Służewiec na 4 września. Konie pobiegną tu po nagrody dla najważniejszych fundacji charytatywnych w wyścigu Westminster Charity Race i w gonitwie o Puchar Przyjaźni. Pula nagród w gonitwie charytatywnej wynosząca 60 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na cele statutowe 10 fundacji. Wśród nich fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Nagroda główna wynosi aż 20 tysięcy złotych. W wyścigu o Puchar Przyjaźni wystartują zagraniczne konie, a na trybunach zasiądą kibice z różnych krajów. Impreza rozpocznie się o godzinie 13, a ostatni bieg wystartuje o 17.45. W tym czasie będzie można podziwiać gotowe do startu konie, spotkać trenerów, jockeyów oraz przedstawicieli fundacji. Ta informacja kończy ten serwis kolejny sportowy po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. We znaki da się porywisty wiatr osiągający w górach do 60 km na godzinę. Od 16 stopni nad morzem do 18 w centrum, 19 w Małopolsce i 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Już od piątku 3 września na antenie Trójki intensywne spotkanie z muzyką. Dwa festiwale. Jeden głęboko zakorzeniony w tradycji, drugi zupełnie nowy. Ale idea pozostaje niezmienna. Muzyka ponad wszystkim. 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz pierwsza edycja Carbon Silesia Festiwalu w Zabrzu. Relacje, transmisje, wywiady, kilkadziesiąt godzin świetnej muzyki. Od 3 do 6 września. Słyszymy się w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaszczep się i otwórz drzwi. Do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu. Do podróży bez testów na COVID. I do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek Musiał. zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dziś wyjątkowa rozmowa o wyjątkowej wystawie. Do 12 września w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie trwa wystawa Ludzie z fabryki porcelany. To jest projekt, który pokazuje, że jednak ślady ludzkich palców zostają na długie lata i zostają na wyjątkowych powierzchniach. Multidyscyplinarny projekt dr Ewy Klekot i Arkadiusza Szweda, którzy połączyli badania antropologiczne z działaniem artystycznym, czego efektem jest unikalny serwis Ślad Człowieka, który powstał w fabryce porcelany w Ćmielowie. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani właśnie Ewa Klekot, kurator wystawy. W tej godzinie również kolejny odcinek Moralności pani Dulskiej, a informator ekonomiczny przedstawi Arkadiusz Ekiert, a na dzień dobry oczywiście Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. I drodzy Państwo, miło wiedzieć, że jesteście. Try to swim against, put me down upon.

strumień, stream in English. Cross your heart, Piotr, cross your heart. Ręka na sercu. Ręka na sercu. Z ręką na sercu. So if you make a promise, przysięgam, mówi się po angielsku, cross your heart. A jeśli o czymś zapomnimy, coś, co miało miejsce, I can't recall. Nie mogę sobie przypomnieć, I can't recall. Then she says something like, this information was passed down. Passed down. Passed down. Coś przekazaliśmy komuś. Exactly, yes. And then we have something like, Piotr, I've been meaning to tell you. Chciałem ci powiedzieć. Chciałem ci powiedzieć, I've been meaning. Miałem taką myśl, żeby coś tam intencja. Zrobić. Intencja, exactly. And the last phrase is civility. Grzeczność. Yes, civility, civility. Seven. Taylor Swift. Jakoś tak jest, że czasami pamięta się słodką herbatę w lecie, różne opowieści, różne przyjemne rzeczy, a nie pamięta się, z kim to wszystko było. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy.

gonna chuck up. Sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. A love supreme. Gonna live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody looks for love. Gonna live a love supreme. Don't let them get you down. W Trójce przed południem naszym gościem jest dr Ewa Klekot, kuratorka wystawy Ludzie z Fabryki Porcelany. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta wystawa, która trwa do 12 września w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, a potem jedzie do Wiednia, jest częścią projektu, który pani współtworzy. Projektu, który chyba można nazwać antropologicznym. Tak, zdecydowanie. To był projekt badawczy, antropologiczny, taki dosyć niestandardowy, bo ja jestem antropolożką, ale ponieważ współpracuję przy nauczaniu przyszłych projektantów, to też sporo współpracuję z projektantami aktywnymi. I właśnie dlatego powstał projekt Ludzie z Fabryki Porcelany, gdzie bardzo ważną częścią moich badań była tak zwana ingerencja artystyczna w pole badań, czyli moja współpraca z kolegą ceramikiem Arkadiuszem Szwedem. I Arkadiusz Szwed zaprojektował sposób, w jaki w wyrobie, który powstaje w fabryce porcelany, to były badania antropologiczne w fabryce w Ćmielowie, on zaprojektował taką metodę, dzięki której na produkcie mamy ślady ludzkiej pracy widoczne. Dotyk ludzkich rąk. Więc stąd się wziął produkt, który pokazujemy na wystawie. No i jest też wokół niego taka opowieść o tych ludziach właśnie, których ślady na tym produkcie zostały złapane. Obecność człowieka w procesie przemysłowego wytwarzania porcelany. Czyli te rękawice, które mieli twórcy, zajmujący się po prostu wyrabianiem tych porcelanowych rzeczy, mieli zanurzone rękawice w kobalcie, tak? Tak, ten pomysł polegał na tym, że bardzo się cieszę, że pani użyła słowa twórcy, bo właśnie i w moim przekonaniu, i w przekonaniu też kolegi, który jest ceramikiem i projektantem, rola pracowników w fabryce to jest właśnie rola twórców, współtwórców tego całego procesu. No i dlatego zależało nam na tym, żeby uchwycić ich obecność, bo w produkcie przemysłowym zwykle nie myślimy o tych ludziach, którzy de facto ten produkt wytwarzają. Tak jak pani powiedziała, pomysł polegał na tym, żeby poprosić pracowników fabryki, żeby to wszystko, co robią zwykle, wykonali ubrani w rękawice. To były dwie pary rękawic. Jedne były lateksowe, żeby chronić skórę przed kontaktem z solami kobaltu, które mogą być nieobojętne dla zdrowia, a drugie były bawełniane, w które wsiąkał wodny roztwór soli kobaltu. I dzięki temu na tych naczyniach, które oni po prostu wytwarzali, robili to, co zwykle, zostały ślady dotyku tych rąk. Tego nie było widać w trakcie produkcji dobrze, dlatego że sole kobaltu w roztworze są różowawe. I te rękawice zresztą widać na wystawie, że one są zabarwione na taki czerwono-różowy kolor. Natomiast po wypaleniu, po drugim wypale właśnie kobalt staje się taki mocno granatowy. I to jest też taki kolor, który kojarzymy z dekoracjami na porcelanie. Chińska porcelana kojarzy nam się najczęściej przecież z białą porcelaną z niebieskim wzorkiem. Więc dlatego też ta nasza decyzja, żeby użyć soli kobaltu, żeby to było takie, odnosiło się do naszych takich tradycyjnych poglądów, o czym jest porcelana. Czyli z jednej strony kolorystyka, którą znamy i lubimy, czyli zestaw takiego bieli, ekri i niebieskiego, a z drugiej strony też możemy, widząc w jaki sposób dotykane były te przedmioty, jeżeli mamy porcelanę w domu, to prawdopodobnie w ten sam sposób były dotykane te nasze porcelanowe wyroby, bo przecież ten ruch jest powtarzalny, czyli mniej więcej w ten sam sposób chwytają wszystkie filiżanki, łyżeczki, talerze, miski. Tak, właśnie od mojej strony badawczej to było bardzo ważne, że udało się zobaczyć fizycznie, że te chwyty są bardzo podobne, dlatego że dla każdej formy porcelanowej istnieje tylko tak naprawdę jeden bezpieczny chwyt. Musimy pamiętać, że porcelana w trakcie wytwarzania zmienia się z takiej wodnistej, gęstej zawiesiny albo pasty, takiej masy trochę jak plastelina, bo to zależy od technologii wytwarzania, ale z czegoś, co jest bardzo niestabilne i wilgotne, zmienia się w kształt, który na samym końcu jest takim surowcem, który znamy z domu i który łatwo się tłucze, natomiast jest bardzo twardy. I w trakcie wytwarzania trzeba bardzo uważać, bo ten produkt, on nie tyle się tłucze, co on się gniecie w ręce. Świeżo wyjęty odlew porcelanowy, to proszę sobie wyobrazić, że to jest coś takiego jak puder w kamieniu, tak? Bo to jest woda została jakby odciągnięta z tej zawiesiny, ale ten kształt jest utrzymywany tylko dlatego, że stało się to w formie, więc to jest tak jakby z pudru w kamieniu mieć filiżankę albo mieć dzbanek i teraz to trzeba dalej czyścić, dekorować, obrabiać i tak dalej, więc na każdym etapie wymagana jest niezwykła uwaga, taka uwaga ciała, tak? I te wszystkie ruchy są bardzo starannie skalibrowane, to są bardzo doświadczone osoby, wszyscy ci, którzy tam pracują. To jest ogromna umiejętność, żeby z takim wyrobem na etapach kolejnych produkcji umieć się poprawnie obchodzić. No i właśnie, potem jak patrzymy na te ślady, to właśnie widzimy, że każda z tych form tak naprawdę ma jeden bezpieczny chwyt. Złapanie w inny sposób spowoduje, że ona będzie uszkodzona. Ja myślę, że teraz każdy, kto ma porcelanową filiżankę, jeżeli napije się herbatę w niej albo kawy, to będzie wyjątkowy moment, bo jednak mam nadzieję, że nikt nie stłucze przy okazji, dotykając tak delikatnie, żeby myśląc o tym wszystkim, o czym pani opowiedziała. To jest też część projektu, ta wystawa, która podróżuje, zaznaczmy, za chwilę będzie w Wiedniu. Ten projekt antropologiczny, o którym pani wspomniała na samym początku, tak troszkę, czy on trwa jeszcze, tak? Jeszcze cały czas pani jest na etapie badania tych metod, tego czynniku ludzkiego w procesie twórczym, którego później niby nie widać. To znaczy, to jest tak, że, przepraszam bardzo, projekt Ludzie z Fabryki Porcelany był finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki i on się zakończył już. Ja się zajmuję badawczo tą tematyką, więc cały czas oczywiście pracuję, ale sam projekt badawczy zakończył się w 2018 roku. Natomiast wystawa, która była częścią tego projektu i właśnie była pomyślana jako narzędzie badawcze, ona okazało się, że ma bardzo dobry odbiór i zainteresował się nią jeszcze na etapie prowadzenia badań Instytutu Adama Mickiewicza. I ta wystawa, pomimo zakończenia finansowania tej części badawczej, ona, można powiedzieć, że żyje własnym życiem i dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza podróżuje po świecie, po różnych miejscach. Co oznacza być może, że jeżeli znajdą się środki, badania wrócą po prostu, mówiąc krótko. No to tak jest to niestety z tymi badaniami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była dr Ewa Klekot. Dziękuję bardzo. Czuję, jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że nie niezły ze mnie bluber, czyli taki tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Dosyć mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Trójce przed południem kolejny fragment niepowtarzalnej moralności pani Dulskiej. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Wybrane scenki. Osoby. Pani Dulska, Danuta Stenka. Hesia, Olga Sarzyńska. Mela, Michalina Łabacz. Muzyka, Jacek Grudzień. Akt drugi. Hesia, Dulski, Dulska. Dulska chowa się za drzwi. Dulski zaczyna znów automatycznie chodzić. Wpada Hesia, ubrana strojnie, jasno-niebiesko, pantofelki, błękitne pończoszki. Całuje ojca w mankiet. Ojciec idzie na wysoki zamek? Dulski kiwa głową. A jeszcze ma ojciec daleko? Dulski pokazuje 5 palców. 500? Dulski kiwa głową. A, to ojciec już koło Teatyńskiej? Dulski mruczy. Hesia śmieje się. Ale tak, ale tak. A niech ojciec prędko idzie, bo tunel rozbijają. Dulski patrzy na nią surowo i wzrusza ramionami. Hesia wskakuje na kanapę i przegląda się w lustrze. Dulski podchodzi do niej i ściąga ją z kanapy. Mama nie widzi. Hesia biegnie do drzwi pokoju dziewcząt. Mela! Mela! Hesiu! Czy Mela ubrana? Jeszcze się pichci! Dulski staje zgorszony i mruczy coś. Ojciec nie rozumie? No, stroi się. Za ojca czasów tak nie mówiono. No to co? Teraz mówią. Dulska wychyla się, ubrana odświętnie. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Dulska znika. Hesia idzie do okna i chucha na szybę. Pozamarzało, jakby w jakim zlewie. Dulski ogląda się i cicho idzie do pieca. Wyłazi na krzesło i kradnie cygaro. W tej samej chwili Hesia się odwraca i widzi to. Dulski chrząka, idzie do przedpokoju. Odziewa się, wraca, podchodzi do drzwi Dulskiej. Stuka. Ona wychyla się. Już cię niesie do kawiarni, no. Masz swoje 20 centów. Teraz będę co dzień dawać po 20 centów. Tygodniowo? Nie. Na nic. Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami. A wracaj na kolację. Dulska znika. Dulski chwilę stroi się przed lustrem. Wreszcie wychodzi. Hesia biegnie natychmiast do pieca. Włazi na krzesło i kradnie cygaro.

wiadomo, że będziemy musieli wracać do tych kryteriów, które były przed 2020 rokiem, mówi agencji informacyjnej News Seria Biznes Piotr Patkowski, wiceminister finansów. Pierwotnie komisja mówiła, że musimy to zacieśnienie dokonać w roku 2023 po wynikach deficytu i długu, i tu chcę podkreślić, według metodologii unijnej, czyli tej obejmującej cały sektor publiczny, czyli także Fundusz Przeciwdziałania COVID, już w przyszłym roku deficyt będzie poniżej 3%, czyli to konsolidację zaczynamy wcześniej niż wymaga od nas Komisja Europejska. Z drugiej strony chcę wyraźnie podkreślić, że nie będziemy stosowali bardzo surowej polityki fiskalnej, tylko budowali bufor na wypadek dalszych działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-owi. Przypomnijmy, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok dochody budżetu mają wynieść 475 miliardów złotych, a wydatki ponad 505 miliardów złotych. Deficyt 30 miliardów złotych, czyli 2,8%. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie chciał zachować na dłużej instrumenty gwarancyjne, w tym de minimis oraz gwarancje leasingu i faktoringu, które sprawdziły się podczas pandemii, poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Dalsze funkcjonowanie po 2021 roku gwarancji de minimis jest sprawą oczywistą. Jednak zaznaczono w informacji banku, na ten moment trudno podać jakieś konkrety dotyczące pozostałych gwarancji, ponieważ cały czas trwają prace zmierzające do zapewnienia możliwości ich kontynuowania. Według BGK w tej chwili program gwarancji de minimis funkcjonuje w oparciu o Krajowy Fundusz Gwarancyjny, program płynnościowy w oparciu o Fundusz Gwarancji Płynnościowych, program leasingowy w oparciu o Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny, a program faktoringowy również w oparciu o Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Beata Daszyńska-Muzyczka zaznaczyła, że udzielanie gwarancji należy do działalności podstawowej banku. Może będą zmieniane parametry na bardziej rynkowe, jak będziemy wychodzić z kryzysu. I to jest działalność podstawowa banku, a nie ta działalność zlecona. Dlatego wiele instrumentów zostanie, nawet jak się skończy kryzys, żeby wspierać polską gospodarkę, zaznaczyła pani prezes BGK. Teraz powiem o tym, co możemy przeczytać w prasie ekonomicznej. Dziś cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma powrócić do rozpatrywania szeregu pytań odnoszących się do spraw kredytów walutowych w praktyce, przede wszystkim we frankach szwajcarskich. Odpowiedź dla frankowiczów leży w rękach większości Izby Cywilnej, mówi dla Rzeczpospolitej sędzia i rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Stępkowski został zapytany przez Rzeczpospolitą o to, czy się odbędzie posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie najważniejszych dla frankowiczów pytań i czy nie ma ryzyka zablokowania go jakimś procesowym ruchem. Posiedzenie z pewnością się odbędzie, nie wiemy jedynie, jaki będzie jego efekt. Truizmem jest mówienie, że rozstrzygnięcie przedstawionych Izbie Cywilnej zagadnień prawnych jest niezwykle doniosłe dla funkcjonowania sądów powszechnych i dla dużej części społeczeństwa. Dlatego wierzę, że doczekamy się rozstrzygnięcia. Sędzia sprawozdawca zapewnia, że od strony merytorycznej wszystko jest gotowe do dokonania merytorycznych rozstrzygnięć, powiedział Rzeczpospolitej Stępkowski. Rzecznik Sądu Najwyższego przyznał, że ostatnio wpłynęła korespondencja z obu warszawskich sądów okręgowych, które procedują bodaj najwięcej tak zwanych spraw frankowych w kraju. Jeżeli nie będziemy mieli wystarczającej ilości gigawatów energii zastępujących te uzyskiwane z węgla, to go nie odstawimy ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, ostrzega pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski w rozmowie z biznesalert.pl. Transformacja energetyczna w Polsce musi zachować równowagę między tymi elementami: energetyką węglową, z której będziemy wychodzili, gazową, jądrową i odnawialną, które będziemy budowali. W całym okresie budowy tych nowych elektrowni musimy zachować bezpieczeństwo dostaw energii dla wszystkich odbiorców. W pierwszej kolejności należy uruchomić odpowiednią ilość źródeł gazowych, pozwalających zastąpić węgiel i zabezpieczyć się w przypadku braku wiatru i słońca, mówi Piotr Naimski. Zachęcam do lektury. Tymczasem to wszystko na dziś w Informatorze Ekonomicznym. Arkadiusz Rzekiert, dziękuję, do usłyszenia. Miłego dnia.